içimizde duman tüter. Sesim bülbül olmuş öter, olmuş öter. Sesim bülbül olmuş öter, olmuş öter. Bu yaşta çektiğim yeter. Bırak gidim ay dostlarım, ay dostlarım. Bırak gidim ay dostlarım, ay dostlarım. Başkalenin dalı duman, dostlarım var hepsi yalan, hepsi yalan. Dostlarım var hepsi yalan, hepsi yalan. Can dostları kötü günde oldu düşman, oldu düşman. Kötü günde oldu düşman, oldu düşman. Benim ardım dertlin özden, ağlayarak oldum gözden, oldum gözden. Ağlayarak oldum gözden, oldum gözden. Kardeşlerim bilmez sözden, bırak gideyim ay dostlarım, ay dostlarım. Bırak gideyim